що поквапно проходить, мало не пробігає сквером. «Скажіть мені!» Без єдиного слова добродій сахається Богдана, не повернувши до нього голови, і, метляючи полами сірого плаща, швидко зникає за рогом вузької вулички. «Вони нас окупували», – безнадійно подумав Богдан. «Як же? Коли це сталося? Ніхто нічого, іначе так і треба. Постаті в уніформі не помічають Богдана, він їм не потрібен. Он три чоловіки продають за столиком газети. Чому аж три? Втім, це дурниця, зараз його це не цікавить». Розглядає газети на столику, бере першу ліпшу. Величезними літерами заголовок. «Вітаємо визволителів!» Такий самий у другій, третій, у всіх газетах на столі. «Нічого не можу второпати», – береться за голову Богдан, силкується збагнути щось невловне, надати чітких обрисів думці, що туманіє в голові. «Як же це? Вони нас визволили? Кого вітаєте? Ми ж уже були вільними!» Виходить, «Загарбали вони нас, завоювали. Яке визволення, від чого? Невже ми всі подуріли?» Він це не думає, він, як виявилося, кричить це вголос. Три продавці-газетники не дивляться на нього і либонь не чують. Постаті в уніформі тихцем сновигають за деревами. «Що ж воно робиться, люди?» – кричить Богдан і шматує газети. Коло столика сидить песик, якого він нагодував на Петрівці, і так само жує мотузочку від ковбаси. Песик перестав жувати і показав Богданові очима на газетний столик. До ніжки столика притулений автомат. «Я не солдат», – промовив Богдан. «Солдат», – тихо сказав песик. Так, песик має рацію. На Богданові зелений польовий мундир, важкі жорсткі чоботи. «Мабуть, я з'їхав з глузду», – промайнула думка. «Ні, не тому, що пес розмовляє, тому що стільки йшов у цих чоботях-монстрах і не помітив їх на собі. Бери». Знов повів песик очима на автомат. «Я не хочу воювати, я ніколи не воював!» Песик суворо і сумно-сумно дивиться. «Так, я не хочу воювати, але я не воювати я не можу!» Богдан рішуче береться за масний виступ затворної рами, відтягує назад, клацає тугим запобіжником. «Не треба й цілитись!» – окидає оком близькі фігури зайд. «Покошу, як у тирі, капець вам!» – скидає автомат і зараз натисне на гачок. Та зненацька привиди в чужій уніформі помічають його. Їх більшає, вони збігаються звідусюди. Богдан стріляє, але жоден ворог не падає. Всі автоматні дула ціляться в нього з усіх боків, біжать вороги. «Мамо, та їх десятки, сотні!» «Хай тобі! Оце наверзлося! Кіно та й годі!» Стер Богдан росицю поту з лоба і зі скрипом присів на ліжку. Темрява, сіре вікно, ніч. Вімкнув лампу, зиркнув на годинника. За чверть друга. Сьорбнув води з чайника, щоб затлумити гидотний горільний присмак мадери в роті. Запалив. Ну й сон. Чудне якесь. Таке тільки сниться юродивим та п'яницям. А я сьогодні, мабуть, і те, і друге, іронічно помислив Богдан. Ну, якщо війна приснилася мені, це гарантія, що її не буде. Віщі сни йому не снилися. Коли збувалися, то хіба що, як мовлять, істотністю до навпаки. Буквальні сни не забувалися, але існувала дивовижна зграя символів у снах, поєднана невидимими ниточками з життям. Скажімо, якщо Богданові снилося, ніби кохана дівчина сідає до авто, він напевно знав, що дівчина вже йому не належить. Хай би вона перебувалась за сотні кілометрів від нього. А так, сни ніколи не збувалися. Хто народився в понеділок, пояснювала якось мати. Провидці, віщуни, вони бачать те, чого іншим не суджено побачити. Так старі люди мені казали. Син понеділка Богдан Меженко не надто цьому вірив, відчуваючи на собі скоріше іншу властивість народжених у цей щасливий день тижня. Набагато відомішу всьому людству. Провидець? Що тут можна провидіти? Що мені суджено побачити у завтрашньому дні, коли всі сьогоднішнього не бачать? Коли всім засліпило? Викинув недопалка в прочинену квартирку, бо Соніш, відчуваючи слизький холод лінолеуму, підійшов до полиці, взяв сонник Міллера. «Побачити в вісні, що ваша країна зазнала воєнної поразки, знак того, що народ страждатиме від революції, значних перемін у господарстві і політичному житті. Дивись ти, пізно тобі сон приснився. Народ, ох, як давно страждає. Якщо в вісні ви побачите себе солдатом, отже, в житті вас чекає реальне втілення ваших ідеалів. Ще смішніше. Ідеал на те ідеал, щоб не мати тіла, не втілюватись.